دار دی صورت دویم باب شروع شو او دا باب بچلی کی تریو سل او اتسل ویختمایات پوری دا باب روان وی پدی باب اسی پدی باب کے دلائل نقلیہ ذکر کئی پدی کے ما ذکر کئی دنہو پیغمبران واقعات مقصد پدی واقعات کس وی کلہ دا انبیاء حالت کلہ دا انبیاء دعوت اغب درت ذکر کئی چھ پاگی کی دا ثابت کی چھ انبیاء دا اللہ تعالی کا اللہ مقابلہ کے انبیاء عاجز دی دا اللہ تعالی پ مقابلہ کے اغیم محتاج دی اللہ تعالی اغیم دا اللہ نغواڑی نو اغا مستفین و غور خلق اللہ تعالی نزدی خلق چھ اغا الہ ندی اغا خدایان ندی نو بل سب سنگشی اغی کو بیا نہ پیغمبرانی اول دا نوح علیہ السلام قصہ ذکر کئی پاگی کی دا اغا اللہ تعالی تا احتیاج ذکر کئی پشپگ و نعمتنو کی او دا با ذکر کئی چھ پا سلامتیا کے اللہ تعالی محتاج ہو او اغا دا اللہ بندہ ہو خطا سے گو رہی وَلَقَدْ نَادَانَا اللَّهُ وَيَقِنَا نَوَازُكَ مُنْغَتَ نُوحُ النُوحَ علیہ السلام نو گو رب پا ندا کی پا آواز کی نوح علیہ السلام چا تا محتاج ہو اللہ تا دعائی دا اللہ نو پا کم ذائق رازی التا بسورة قمر کے راشی فدعا ربہو نوازوک رب پلتوی انی مغلوبن یا اللہ وزخو کمزورن فانتصر نتبادل واخلی فلا نعم المجيبون نخقب لون كي ومنغا دعاء نوح عليه السلام دعاء منغا قبول اقرا الله وي ونجيناه او بچ كي منغا نوح عليه السلام واهله كورنيد دو من الكرب العظيم دا غرقيدو لوينا دا مصيبت لوينا دا مصيبت لو غرقيد الله ها اغي بدريا دغس كي فاصل اپ كي غرق نشو دا يور فدي نعمت كي نجات دا خپل زان پ نجات كي الله تا محتاجا دا كورني پ نجات كي الله تا محتاجا وجعلنا ذريته او اگردو منگا اولاد دادو هم الباقین آغای رستو پاتی کی دن کی دا آغا نا رستو دا آغا اولاد پاتی شو زکر چی دا آغا دری زامن پاتی شو حام سام یا فی ساکنان خمر چو پس ایلاف کی نو دا دری و نبیا اولاد دا چا جور شو اولاد دا آغا تینا جور شو نو دا حام پا اولاد کی بیارال دا هند و سند و دا علاقی سی دی دا دا حام پا اولاد کی رالی خوا صحیح شو دا سام پا اولاد کی بیارال بن اسرائیل رومیان عرب داخل د سام پاولات کرا پیدا شو او دغه رنگ د یافس پاولات کې ترک او ثقلب او دغه کوم دی زنجو او ورسره دغه یاجوج ماجوج دغه پاولات کی شو بس د دري بچونه بیا نور اولاد کوڅه ک الله چې جعلنا ذریته هم الباقین وترکنا علی فی الاخرین او مونږ پرې خود په دین نوح علی السلام باندې فی الاخرین پرستونو خلقو کې سم پرې خودل سنا ان حسنا سنا د الله تعالی خستا هر څوک چې نوح نوم واخلي نو سلام غم علیہ السلام وایو کنا وایو اللہ تعالی کے سنا ہے اس کا پرے خدا سلام علی نوح فی العالمین سلام و سلامتی ادا وګورا نه په ذریات پرې خوذو کې الله وی ما دا کار کړو ما په سنا خېستا پرې خدای ټول کې محتاج ما تا وتر سلام او په سلامتی کې ما تا محتاج سلام سلامتی ادا علی نوح په نوح علی السلام باندې په العالمین په مخلوق کې سلام د الله تر طرف نه یا بچ کې دل د عذاب نه ان کذالک نجز المحسنین یقینا مونږ دارنګ بدلی ورکو نیکی کوونکو خلقو تا انه یقینا د نوح علی السلام چې من عبادنا المؤمنین زمونږ خاص بندگان و مؤمنان نو ثم اغرقنا الاخرين نبيام غرق كلا غروس اغ نور خلق نور خلق سو ده قوم ده نوح عليه السلام غتباشو الله وي بدين نعمتن كه غور نوح عليه السلام आवाज ما تکړو ما تا محتاجو احتياج ده نوح عليه السلام تاسو لید کنا اله عظيما مستفين نبي دوم وان من شيعته اسد ابراهيم عليه السلام دعوت شروع کي پدي کې ابراهيم عليه السلام اغا ده نوح عليه السلام حالي دعوت او ده ابراهيم السلام اس قالی دعوت قولی پر جب آوانی چھے اغا سنگا گورا دا اغا دا اللہ توحید اغا مستفین و بندگانو نو خود توحید دا اللہ منو دا اللہ طرف تے خلق دا اغا اللہ طرف توجہ ذکر کئی بیا رکت مشرکانو بانی چھے اغا سنگا کڑے دے بیا تخلق روست و فاتح کے دل دا اغا دا اختر دا خلقو دا میلے دا خلقو نا دا رنگی دا اغا اغا بوتان ماتول او خلقو بیا پا اور کے غرد اول او بیا دا اغا اللہ تعالی دا اغا ربچ کول دا اغا حجرت او دا اغا ابتلا دا طول اردی دا پارا ذکر کئی پا دیر طول کے با مقصد دائی چیجو ابراہیم علیہ السلام معبد اللہ الہ نو معبود نو ذکر چی مشرکین مکہو دا ابراہیم علیہ السلام تصویر جوڑ کرو کنا دا اغا عبادت پہ کولو کرتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرا نو دا اغا مجسمی چی رو باستل پائے کہ دا ابراہیم علیہ السلام مجسمم ہوا دا اسماعیل علیہ السلام ہوا اغا ماکی کری پوشوی نو دائی کول نو اللہ وی ورا شتا دا ابراہیم علیہ السلام دعوت خوب ورا وَلَقَدْ نَادَانَا أَخَا وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ وَيَقِنًا دَ أَتْبَاعُ شِيَعَ